Ve barones bunu kendisine teklif edip etmediğinin farkında olmayan ve eve doğru giderlerken teklif etmesinin mi yoksa baronesin teklif edilmediği halde koluna girmesinin uygun bir şey olup olmadığını düşünmekte olan Bay Wentworth'un koluna girdi. ''Sizi daha yakından tanımak istiyorum.'' dedi barones, yaşlı adamın derin düşüncelerini bölerek. ''Ve sizin de beni tanımanızı istiyorum.'' ''Birbirimizi tanımak istememizden daha doğal bir şey olamaz.'' diye cevap verdi Bay Wentworth. ''Biz yakın akrabayız.'' ''Ah, hayatta öyle bir an geliyor ki karşı konulmaz bir şekilde öz bağlarınıza, kan bağı olan ailenize geri dönüyorsunuz. Onları bulmadan yapamıyorsunuz.'' dedi Eugenia. Bay Wentworth'a bir süre önce Felix, Eugenia'nın çok zeki, çok akıllı olduğunu söylemişti. Ve bu açıklama Wentworth'u bir çeşit şüphede bırakmıştı. Bunun zekiliğinin bir göstergesi olduğunu düşündü ve işte akıl oyunları başlıyordu. ''Evet, kan bağı çok kuvvetlidir.'' diye mırıldandı. ''Bazı insanlarda,'' dedi barones, ''hepsinde değil.'' Charlotte onun ardından yürümeye devam ediyordu ve tekrar o sürekli gülümseyişiyle baronesin elini tuttu. ''Ya sen kuzen, bu büyüleyici yüzünü nereden aldın?'' ve devam etti. ''Böylesi zambak beyazlığını ve gül kırmızısı yanaklarının allığını.'' Zavallı Charlotte'un yanağındaki allar hızla bembeyaz tenini kaplamaya başladığından hızlı adımlarla büyük kapıya ulaşmaya çalıştı. ''Burası farklılıkların, farklı simaların ülkesi.'' diye devam etti barones. Bay Wentworth'a hitaben. ''Çok daha zarif ve güzel olduklarını görüyorum. İngiltere ve Hollanda'da çok güzelleri var fakat onlar daha ziyade görgüsüzler. Çok fazla kızıl var.'' ''Sanırım bu ülkenin birçok yönden bahsettiğiniz yerlere göre üstün olduğunu anlayacaksınız. Ben de İngiltere ve Hollanda'da bulundum.'' dedi Bay Wentworth. ''Ah, Avrupa'da bulundunuz mu?'' diye haykırdı barones. ''Neden gelip ziyaret etmediniz beni?'' ''Ama böylesi daha iyi.'' dedi. Eve girmişlerdi ki genç kadın durdu ve etrafına şöyle bir göz attı. ''Görüyorum ki evinizi, muhteşem evinizi, Hollanda zevkine uygun döşemişsiniz.'' ''Evet, çok eskidir.'' dedi Bay Wentworth. ''General Washington bir zamanlar burada bir hafta kalmıştı.'' ''Ah, Washington'u duymuştum.'' diye haykırdı. Bay Wentworth bir müddet sessizliğini korudu ve sonra ''Avrupa'da çok tanınmış biri olduğunu fark ettim.'' dedi. Felix, Gertrude'la birlikte bahçede oyalanıyordu. Tıpkı bir gün önce olduğu gibi Gertrude'un karşısında durmuş gülümsüyordu. Bir gün önce tüm olanlar Gertrude'a sanki bir rüyaymış gibi geliyordu. Felix orada durmuş ve her şeyi değiştirmişti. Diğerleri onu görmüş, onunla konuşmuştu ve tekrar gelmesi kendisinin küçücük, sıradan, oldukça derin düşüncelerle dolu hayatında geleceğinin bir parçası olması için yeniden alevlenen hislerinin bir kanıtı olmalıydı. Ve duygularını doğrulayan delil karşısında duruyordu. Bundan çok hoşlandığını belli edercesine ''Eugenia hakkında ne düşünüyorsun?'' diye sordu Felix. ''Çekici değil mi?'' ''O çok zeki biri.'' dedi Gertrude. ''Fakat henüz bunu söyleyemem. Bana göre nameler söyleyen bir şarkıcı gibi görünüyor. Şarkı sona ermeden karar veremezsin.'' ''Ah, şarkı hiçbir zaman bitmeyecek.'' diye haykırdı genç adam kahkaha atarak. ''Onun güzel olduğunu düşünmüyor musun?'' Gertrude, Münster baronesinin güzelliği konusunda hayal kırıklığına uğramıştı. Garip nedenlerle onun, Empress Josephine'in oturma odalarının birinde asılı duran ve daha genç olan Bayan Wentworth'un her zaman fazlasıyla hayranlık duyduğu gravür içindeki çok güzel portresine benzemesini ummuştu. Fakat barones ona hiç benzemiyordu, hem de hiç. Farklı olmasına rağmen bununla birlikte çok harikaydı ve Gertrude kendisini son derece doğru ifade ettiğini hissetti. Yine de Felix'in ablasının güzelliği üzerine böyle ısrarlı konuşması garipti. ''Güzelliğini dikkate alacağım.'' dedi Gertrude. ''Onu tanımak çok ilginç olmalı. Başarabileceğimi sanmıyorum.'' ''Ah, onu çok yakından tanıyacaksınız. Çok iyi arkadaş olacaksınız.'' diye açıkladı Felix. ''Sanki bu dünyadaki en kolay şeymiş gibi.'' ''Çok nazik birisi.'' dedi Gertrude. Babasının koluna yapışmış giden baronesin ardından bakarak. ''Herhangi birisinin nazik olduğunu dile getirmek onun için bir zevkti.'' Felix etrafına bakınıyordu. ''Peki dün gördüğüm sizin şu küçük kuzeniniz,'' dedi. ''Hani olağanüstü güzel olan. Nereye gitti?'' ''Salonda,'' diye cevap verdi Gertrude. ''Evet, o çok güzeldir.'' Onu doğruca kuzeninin yanına götürmeyi sanki kendisinin bir görevi olduğunu hissetti. Fakat bir müddet durakladıktan sonra hala oyalanmaya devam etti. ''Geri döneceğine inanmamıştım,'' dedi. ''Geri dönmemek ha?'' diye haykırdı Felix kahkaha atarak. ''O halde hassas yüreğimde ne denli bir etki bırakıldığını fark etmemişsin.'' Gertrude kuzeni Lizzie'nin etkisini mi kastettiğini merak etti. ''Diyordum ki seni tekrar göreceğimizi sanmıyordum.'' dedi. ''Tanrı aşkına nereye gittiğimi düşünüyordun?'' ''Bilmiyorum, yok olduğunu düşündüm işte.'' ''Bu benim metanetime bir iltifattır. Çok sık ortadan kaybolurum da.'' dedi Felix. ''Fakat her zaman ardımda benden bir şeyler kalır.'' ''Geldim ve diğerleri yaptığı için sizi kapıda karşıladım.'' diye devam etti Gertrude. ''Fakat hiç gelmeseydin şaşırmazdım.'' ''Sanırım.'' dedi Felix ona bakarak. ''Hayal kırıklığına uğradınız.'' Gertrude bir an ona baktı ve kafasını salladı. ''Hayır, hayır.'' ''Fakat örneğin...'' diye haykırdı genç adam. ''Siz tarafımdan terk edilmeyi hak etmiyorsunuz.'' Salona geçerken Bay Wentworth'u baronesi diğerleriyle tanıştırırken buldular. Baronesin önünde hayli utangaç, hafiften gülümsemeye çalışan ve nöbetleşe bir şekilde ayaklarını değiştirip teki üzerinde duran, sıska tıpkı Bay Wentworth'unki gibi özenle yaratılmış hatlarıyla kibar yüzlü genç bir adam duruyordu. Onun arkasındaki diğer iki adam koltuklarından kalkmış vaziyetteydi ve biraz ötede pencerelerin birbirinin yakınında fevkalade güzel genç bir kız duruyordu. Genç kız çorap örüyordu fakat parmakları hızla çalışırken kocaman açılmış meraklı gözleriyle baronesi izliyordu. ''Peki oğlunuzun adı nedir?'' diye sordu Eugenia genç adama gülümseyerek. ''Adım Clifford Wentworth'' dedi bayan titrek bir sesle. ''Neden benimle tanışmaya gelmediniz Bay Clifford Wentworth?'' diye ısrar etti barones o güzel gülümsemesiyle. ''Benle tanışmak isteyeceğinizi düşünmemiştim.'' dedi genç adam yavaşça yanaşarak. ''Herkes yakışıklı bir kuzen ister, hele de bir tane varsa. Gelecekte bana nazik davrandığın takdirde bunu karşılıksız bırakmam.'' Ve Bayan Münster gülümsemesini odadaki diğer kişilere çevirdi. İlk olarak sanki uygunsuz bir durumun uzatılmaması için yalvarırcasına gözlerini dikkatle Bay Wentworth'un üzerine dikmiş, sevecen yüzlü ve uzun hatlara sahip olan Bay Brandt'ın üzerine odaklandı. Bay Wentworth ismini takdim ettikten sonra Eugenia oldukça çekici bir bakışla onu selamladı ve bakışlarını diğer centilmene yöneltti. Bu sonuncu kişi sevimli kara gözleriyle, seyrek, ince koyu saçlı ve hafif bıyıklı, boy ve kilosu nispeten standartların altında bir adamdı. Elleri ceplerinde ayakta duruyordu ve Eugenia ona baktığı anda ellerinin ceplerinden çıkardı. Fakat o Bay Brandt gibi ev sahibine cevap vermekten kaçınırcasına ivedi gözlerle bakmıyordu. Gözleri Eugenia'nınkilerle buluştu. Bu buluşmadan şeref duymuştu. Bayan Münster anında onun orada bulunan en önemli kişi olduğunu derinden hissetti. Bu izlenimin Bay Wentworth'un kuzenin Bay Acton diye hitap etmesiyle birlikte kendisinin ufak sempatik bir reveransıyla oluştuğundan gayet emindi. ''Sizin kuzeniniz benim değil ha?'' dedi barones. ''Bu sadece size bağlı.'' diye açıkladı Bay Acton gülerek. Barones onu bir müddet süzdükten sonra bembeyaz dişleri olduğunu fark etti. ''Bunu sizin takdirinize bırakalım.'' dedi. ''Sanırım beklesem iyi olacak. Yeteri kadar kuzenim var. Ayrıca şu göz alıcı genç bayanla akrabalık bağı talep etmedikçe.'' diye devam etti. Ve penceredeki genç bayanı işaret etti. ''O benim kız kardeşim.'' dedi Bay Acton. Ve Gertrude koluyla genç bayana dokunarak öne doğru yol gösterdi. Görünüşe bakılırsa bunu yapmasına gerek yoktu. Kız çevik, hızlı adımlarla ve kusursuz bir özgüvenle çorabını iğnelerin üzerine sararak baronese doğru yaklaştı. Koyu mavi gözleri ve koyu kahverengi saçları vardı. Fevkalade bir güzelliğe sahipti. Eugenia onu öptü ve bir müddet bırakmadan karşıdan şöyle bir süzdü. ''Bu da her yönüyle başka bir tip.'' dedi. Bu kelimeyi Fransızca telaffuz etmişti. ''Bu başka bir çeşit amcacım. Kızlarınıza nazaran farklı bir karakter. Felix de.'' diye devam etti. ''Amerikan tarzı olarak düşündüğümüz her şeyin fazlası var.'' Genç kız bu açıklamalar sırasında Felix dışında herkese kuşkuyla sırasıyla gülümsüyordu. ''Ben burada yalnızca bir tip görüyorum.'' diye haykırdı Felix gülerek. ''Uğruna ölünesi olan.'' Bu nükteli söz derin bir sessizliğe neden oldu. Fakat her şeyi anında anlayan Felix, yeni akrabaları arasında sık sık gözlemlenen bu tür sessizliklerin muhakkak kısıtlayıcı ya da gücendirici etkisinin olmadığını çoktan öğrenmişti. Buna tevazudan kaynaklanan bekleyişin sessizliği denilebilirdi. Herkes ablasının çevresinde toplanmıştı. Sanki ona has bir güç ve parlak bir kabiliyetle kendisini onlara açıklamasını bekliyorlardı. Yaklaşımları onun bir çeşit tüller ve pullarla süslenmiş, gösterişli, giyimli, entelektüel, konuşkan bir şarlatan kimse gibi olduğunu ima ediyordu. Bu yaklaşım Madame Münster'in sonraki sözlerine şüphesiz ki ironik bir hava kattı. ''Şimdi burası sizin muhitiniz,'' dedi amcasına. ''Burası sizin salonunuz ve bunlar da sizin her zamanki adetleriniz değil mi? Hepinizi bir arada görmekten çok mutluyum.'' Ah, onlar her zaman gelip giderler, sizi de bekleriz. Baba diye araya girdi Charlotte. Onlar bundan daha fazlasını yapmalılar. Ve anında utangaç ve uysal bir şekle bürünen güzel ciddi yüzünü ilginç misafirlere çevirdi. Adınız nedir diye sordu. Eugenia Camilla Dolores, dedi barones gülümseyerek. Fakat hepsini söylemenize gerek yok. Eğer bir mahsur yoksa ben size Eugenia diye hitap edeceğim. Gelip bizimle kalmalısınız. Barones elini Charlotte'un koluna nazikçe koydu fakat hemen cevap vermedi. Bu insanlarla birlikte kalmanın uygun olup olmayacağı konusunda endişeliydi. Bu çok ama çok hoş olurdu dedi ve gözlerini odadaki diğer misafirler üzerinde gezdirdi. Verdiği kararı açıklamadan önce zaman kazanmaya çalışıyordu. Gözleri orada duran, kollarını kavuşturmuş ve bir elini çenesine dayamış kendisine bakan genç Bay Brand'a ilişti. ''Çok uzaklardan geldiniz.'' dedi Bay Wentworth. ''Çok uzak, çok uzak.'' diye karşılık verdi barones. Kafasını bir sağa bir sola oynatarak, ki bu hareketi farklı manalara gelebilirdi. ''İşte bu yüzden bizim yanımıza yerleşmelisiniz.'' dedi Bay Wentworth. Eugenia'nın bunu hissedebileceği kadar akıllı olduğu, o incelikten yoksun yavan ifadeyle. Bir müddet Eugenia ona baktı, onun soğuk, ifadesiz yüzünde hayal meyal hatırladığı annesinin görüntüsüne olan hafif bir benzerlik görür gibi oldu. Eugenia ani coşkulara sahip bir kadındı ve şimdi umulmadık bir biçimde yüreğinde bir şeylerin kıpırdadığını hissetti. Etrafını saran insanlara bakmaya devam etti. Üzerine kilitlenen tüm gözlerdeki hayranlığı görebiliyordu. Hepsine birden gülümsedi. ''Buraya bakmaya, bunu denemeye, size sormaya geldim.'' dedi. ''Bana öyle geliyor ki bunu başardım. Çok yorgunum, dinlenmek istiyorum.'' Gözlerinde yaşlar birikmişti. İçerisinin aydınlığı, kibar, sakin insanların, sıradan ve ağır bir yaşamın varlığı, tüm bunların muhakemesini yapmanın ağır tesiri omuzlarına çökmüştü ve çok tanıdık olduğu en içten duygularından birine kendini teslim ettiğini hissetti. ''Burada kalmayı çok isterim.'' dedi. ''Lütfen beni kabul edin.'' Gülümsediği halde gözlerinden olduğu gibi sesinden de yaşlar süzülüyordu. ''Sevgili kuzenim,'' dedi Bay Wentworth hafifçe. Robert Acton sırtını dönmüş, elleri cebinde oynarken Charlotte kollarını açtı, baronesi kendine doğru çekerek kucakladı.